O solowej płycie myślałem od dawna. I to właśnie ona stała się pretekstem do spełnienia ambicji i sprawdzenia swoich możliwości kompozytorskich. Efektem tej pracy jest m.in. czteroczęściowa sonata, wiodący utwór na tej płycie. Komponowanie utworów wykraczających poza jazzowy temat jest dla mnie nowością i to właśnie jest ta moja metamorfoza. Aby jednak uniknąć monotonii solowego albumu, płytę spróbowałem przełamać utworami często zbliżającymi się do innych gatunków muzycznych. To słowa Mateusza Smoczyńskiego o albumie Metamorfozy. I właśnie owej sonaty posłuchaliśmy przed chwilą na antenie Trójki w audycji Teraz Polskie. Na zakończenie tego albumu Metamorfozy jest także utwór, którego chyba nie mogło tu zabraknąć. Inspiracja kompozycją Zbigniewa Zajferta Evening Psalm u Mateusza nosi tytuł Midnight Psalm. Thank you. Mateusz Smoczyński. Jego płyta Metamorfozy kończy się utworem Midnight Psalm, zainspirowanym Seifertowskim Evening Psalm. O koncertach też Mateusz mówił sporo. Wystarczy zerknąć na jego stronę www.smoczyński.pl i od razu mamy tak. 15 kwietnia Atom String Quartet, Szczecińska Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza. Godzina 17. Atom String Quartet, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej, Sebastian Perłowski. To będą artyści, których mogą się Państwo spodziewać na scenie. 19 kwietnia Atomy grają w Bremie na targach jazzowych Jazz Ahead. 28 kwietnia w katowickim Nosprze o 20 koncert Piano.pl, a zatem Dorota Miśkiewicz i jej znakomita cała plejada polskich pianistów, ale nie tylko. Grzegorz Turnał, Leszek Możdżer, Andrzej Jagodziński, Włodzimierz Nachorny, Marcin Wasilewski, Krzysztof Herdzin, Bogdan Hołownia, Michał Tokaj, Dominik Wania, Piotr Orzechowski, Lutosławski Piano Duo, Tomasz Kałwak, Henryk Miśkiewicz oraz Atom String Quartet. Wymieniłem wszystkich. 17 maja Atomy grają z Leszkiem Możdżerem i Dominikiem Bukowskim w Kolonii, w Filharmonii Kolońskiej o 20. Także jeśli Państwo mają jeszcze wolne wieczory właściwie, bo to kilka jest, i kwietniowe, i majowe, muzyka Atom String Quartet, Doroty Miśkiewicz, projekt Piano.pl. No i także to będzie też wyjątkowy, myślę, wieczór. Leszek Możdżer, Dominik Bukowski, Atom String Quartet. To wszystko na stronie smoczyński.pl, czyli stronie internetowej Mateusza Smoczyńskiego, który był gościem Trójki w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Za chwilę także skrzypce, ale to zupełnie inna historia jest. Bowiem to po pierwsze kwartet, nie album solowy. Druga płyta zespołu. No i jak Państwo usłyszą, inne rejony. Tak to już jest, kiedy pisze się muzykę na zespół i potem w zespole się ją wykonuje. Na dodatek, kiedy to jest drugi bardzo ważny album owej grupy, przez lata nie zmienił się skład, więc panowie tylko udoskonalili to, co już dobrze działało na płycie debiutanckiej. Reflection, refleksja, przemyślenie. To jest tytuł nowej płyty kwartetu Bartosza Dworaka. Thank you. Changes, zmiany. Doskonale je słychać w tym utworze z płyty Reflection. Najpierw Feel Free, otwierający drugi album kwartetu, no a potem właśnie owe zmiany. Bartosz Dworak, lider zespołu, kompozytor, ale nie wszystkich utworów na tej nowej płycie. Piotr Matusik, pianista, współkompozytor materiału na ten album. Jakub Dworak, basista i Szymon Madej, perkusista. To skład kwartetu. 23 marca, dokładnie w dniu premiery płyty Reflection, odbył się koncert w Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Także pojawiły się obrazy Marcina Kowalika, które, tak jak Bartosz Dworak mówił na antenie Trójki, dopełniają całość, przekaz tej nowej płyty zatytułowanej Reflection. Bartosz Dworak Quartet. I tak jak tydzień temu, kiedy słuchaliśmy tej nowej muzyki, także i dziś mam za sobą album debiutancki zespołu z 2015 roku, aby jeszcze raz i Państwu, i sobie uzmysłowić drogę, jaką zespół przebył przez te lata od debiutu do płyty numer 2. Dziś słuchamy ballady pierwszej, no a potem coś, co powinno być już w marcu, a wciąż nie ma. Tulipany. Thank you. Tak brzmiał kwartet Bartosza Dworaka na płycie debiutanckiej, płycie Polished z 2015 roku, Tulipany i wcześniej Ballada pierwsza. To 3 lata mijają i teraz nareszcie premiera drugiego albumu Reflection. Już za nami, ta premiera miała miejsce 23 marca. Utwór 4 i 5 to kompozycje Piotra Matusika, pianisty kwartetu Bartosza Dworaka i tutaj nic się nie zmieniło. Skład ten sam, co na płycie debiutanckiej. A propos debiutanckich płyt, to ta, która za chwilę na antenie Trójki nam się pojawi, to jest pierwsza płyta artysty, ale nie pierwsza, na której słychać jego grę, bo to choćby, jeśli Państwo pamiętają płytę Marcina Pędowskiego, tam było już słychać, jak na saksofonie gra Marcin Kajper. Numer 1, taki wymyślił tytuł debiutanckiej płyty Marcin, 12 jest tutaj utworów, posłuchamy sobie dzisiaj 3 z nich. Tak po raz pierwszy sygnowaną płytę własnym nazwiskiem prezentuje nam saksofonista Marcin Kajper. Thank you. Pasjonat muzyki, fotografii, podróży. Muzyk z zamiłowania i z wykształcenia. Rozpoczął swoją drogę od klarnetu, który z biegiem czasu zamienił na saksofon. Ten wyjątkowy instrument i miłość do jazzu dało mu możliwość współpracy ze znakomitymi muzykami polskiej sceny jazzowej i rozrywkowej. I tu padają nazwiska takie jak Anna Jurksztowicz, Zbigniew Górny, Maciej Fortuna, Marcin Pędowski czy Filip Wojciechowski. To Marcin Kajper i jego pierwszy autorski album zatytułowany Numer 1. No i właśnie muzyką z tej płyty kończymy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Our Favorite Day. I tego Państwu dziś życzę. Do usłyszenia w Trójce, Mariusz Owczarek. punktualnie 4:00.